upomo sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Upomo sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati. Sinaksen lintang eluku semono, janji prasetyan ati. Tansah kumandeling netra rinoso, kerasa rasaning driya. Mitra sak jagat raya kalingana, bukir lan samudra. Nora ilang memanisi aduh, dadi api selawase. Nalikan niro ing dalu atiku, lam-laman siro wong ayu. Nganti mati ora bakal lali, lakae lintang imlaku. Rosak jagat raya kalingana, bukir lan samudra. Nora ilang memanisi aduh, dadi api selawase. Nalikan niro ing dalu atiku, lam-laman siro wong ayu. Nganti mati ora bakal lali, lakae lintang imlaku.